मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे सामने कोई वाज़े वजह पेश करे।